संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज बात करते हैं पुराने दिनों की, पुराने फिल्मी गायक की, काफी पुराने लेकिन ताजगी से भरे सफल गायक तलत महमूद। दोस्तों, सन 1988 में तलत महमूद जब इंदौर आए थे, तब सुरेश गावड़े ने उनसे मुलाकात की और उस बातचीत को एक लेख का रूप दिया। आपके सामने वही लेख प्रस्तुत है। शामे गम की कसम, तलत महमूद। तलत महमूद के शालीन व्यक्तित्व की एक पंक्ति में परिभाषा करते हुए शिरीष कणिकर ने लिखा है कि यह नेक इंसान सुगंधित अगरबत्ती की तरह बुझ गया। भगवान ने आदमी को दिल दिया और इस दिल को रुलाने तड़पाने के लिए तलत महमूद नाम का मुलायम हथियार जमीन पर भेज दिया। दर्द तलत के गीतों की आत्मा है। परम सुख और दिली खुशियों से तलत महमूद का दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अपार दुख और व्यथा उनके गीतों का स्थायी भाव है। रो रो बीता जीवन सारा और ऐसे टूटे तार की मेरे गीत अधूरे रह गए, अथवा मितवा नहीं आए गाने के लिए केवल एक ही आवाज है और वह है तलत महमूद। दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है और शामे गम की कसम की आर्त स्वर लहरियां तलत के गले से अपने आप झरने लगती हैं। कुंदनलाल सहगल की तरह गायक अभिनेता बनने की चाह तलत को हमेशा रही। शक्ल सूरत भी मालिक ने उन्हें दी, पर सफल अभिनेता वे कभी नहीं बन सके। दिले नादान, वारिस, डाक बाबू, एक गांव की कहानी, सोने की चिड़िया आदि उनकी भूमिकाओं वाली फिल्में बुरी तरह से पिट गई। शायद वे सफल गायक के साथ साथ सफल संगीतकार बन सकते थे, किंतु उस रास्ते को उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं अपनाया। उनकी कई गजलों की धुनें स्वयं उन्होंने बनाई। तुमने ये क्या सितम किया और गमे आशिकी से कह दो, इन लाजवाब धुनों को उन्होंने मिनटों में ही तैयार किया। 20 मई 1988 को तलत महमूद इंदौर आए थे। घंटों उनके साथ बतियाने का मौका मिला। वे रुक रुक कर बोलते हैं। उन्हें बोलते हुए सुनकर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये वही लाजवाब गायक तलत महमूद हैं। ये उनकी श्रद्धा है कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तलत के तमाम गीतों को सुनने के बाद निचोड़ यह होता है कि फूल से भी घायल होने वाला मुलायम और आशिक दिल उनका ही है। बोलचाल, रहन सहन और स्वभाव से भी तलत साहब वैसे ही हैं। ताजुब तो यह है कि उनके वालिद की आवाज काफी बुलंद थी, पर गाने बजाने से उन्हें सख्त नफरत थी। इधर तलत की आवाज इतनी मध्यम कि एक ही सोफे पर बैठने के बाद भी आसानी से आप उन्हें सुन नहीं सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। कुंदनलाल सहगल बचपन से ही इस गायक के आराध्य थे। उनके घर में तो गाने बजाने पर बंदिश थी, पर बुआ के यहाँ अक्सर महफिलें होती थी। बुआ के आग्रह से ही तलत के पिता ने उन्हें लखनऊ के मॉरिस म्यूजिक कॉलेज में दाखिला दिलवाया। संगीत विषय लेकर उन्होंने बीए किया। कॉलेज में वे दाग, गालिब, मीर, इकबाल आदि की गजलें गाते थे। उन्हीं दिनों कलकत्ता में न्यू थिएटर की शोहरत बढ़ रही थी। एचएमवी ग्रामोफोन कंपनी को कुछ नए गायकों की आवश्यकता थी। ज्योतिकार राय, जगमोहन, हेमंत कुमार, ये सभी गायक बंगाली थे और उर्दू गजलों की अदायगी वे ठीक से नहीं कर पाते थे। HMV को किसी ने तलत के नाम की सिफारिश की, हालांकि उनकी पहली दो गजलें रिकॉर्ड नहीं हुई, गीतों की रिकॉर्डिंग हुई। तुम लोक लाज से डरती थी और सब दिन एक समान नहीं, ये गीत पहले रिकॉर्ड किए गए। उन्हीं दिनों तलत की पहचान एक और गायक पंकज मलिक से हुई। 1944 में शिक्षा पूरी कर तलत कलकत्ता आ गए। उनके दोस्त एहसान मेरठी एक दिन उन्हें न्यू थिएटर ले गए, जहां सेट पर कुंदनलाल सहगल मौजूद थे, तलत के अपने हीरो। ऐ कातिबे तकदीर, मुझे इतना बता दे, क्या मेरी खता है, क्या मैंने किया है। इस गाने की शूटिंग चल रही थी। मध्यांतर में तलत की मुलाकात सहगल से हुई। इसी साल कमल दास गुप्ता के निर्देशन में तलत ने तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी गाया। वे कहते भी हैं कि कमल ने हमारी जिंदगी बनाई। यह गीत तलत की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। तपन कुमार नाम से तलत ने 100-150 बंगाली गीत भी गाए और वे भी बेहद सफाई से। 1949 में न्यू थिएटर बंद हो गया। सहगल, पृथ्वीराज, हीरालाल आदि कलाकारों की तरह तलत भी कलकत्ता छोड़कर बंबई आ गए और संगीतकार अनिल विश्वास से मिले। तब तक तलत की ख्याति बंबई पहुंच चुकी थी। अनिल विश्वास ने आरजू फिल्म का गीत ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई न हो उनसे गवाया। इसके बाद विनोद, गुलाम हैदर और फिर नौशाद ने भी तलत की आवाज का उपयोग किया। तलत बंबई में ठीक ठाक जमने लगे थे कि इरादतन अफवाह फैला दी गई कि गाते समय तलत नर्वस हो जाते हैं। तलत बताते हैं कि उनकी आवाज में एक तरह की लर्जिश है, जो उनकी अपनी विशेषता है, पर उसे नर्वसनेस कहा गया। मेरे व्यवसाय पर इस अफवाह का असर हुआ, उनके अनुबंध रद्द कर दिए गए, वे घबरा उठे। एक दिन आराम फिल्म में अनिल विश्वास के लिए कारदार स्टूडियो में तलत की रिकॉर्डिंग थी। गाते हुए लर्जिश न आए इसलिए वे सावधान रहकर गीत गा रहे थे। 2-3 बार रिहर्सल हुई पर अनिलदा संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने तलत से पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है आज रिकॉर्डिंग ही ना करें। तलत ने अनिल विश्वास से अनुरोध किया कि रिकॉर्डिंग रद्द न करें और बताएं कि मुझसे क्या गलती हो रही है। अनिल दा ने पूछा, तलत आज तुम्हारी आवाज की वह कंपन कहाँ है, कहाँ गायब हो गई वो लर्जिश। लोग कहते हैं कि वह मेरे नर्वसनेस का परिणाम है। अरे भले आदमी, वही तो तुम्हारे गले की खासियत है और मुझे वही लर्जिश चाहिए। यह सुनकर तलत का आत्मविश्वास लौट आया। आरजू की सफलता के बाद तलत के पार्श्व गायन की धूम मच गई। आराम, बाबुल, कामिनी, तराना, दोराहा, शबिस्तान, परछाई, पगले, दाग, कमल के फूल, राखी, राग रंगा, अदा, वफा, बेवफा, भाई बहन, हमारी शान, संग दिल, अंबर, कवि, दायरा आदि कई फिल्मों में तलत का पार्श्व गायन था। इन्हीं दिनों तलत ने गैर फिल्मी गीत भी खूब गाए। पार्श्व गायन में जब उनका नाम चल निकला, तभी अभिनेता बनने के उन्होंने असफल प्रयोग किए। तलत और मुकेश के कैरियर में गजब का सामंजस्य है। दोनों ही एक ही वर्ष पैदा हुए। दोनों की पहली रिकॉर्डिंग एक ही वर्ष बनी। फिल्मों में पहला गीत दोनों ने अनिल विश्वास के निर्देशन में ही गाया। दोनों ही दर्द भरे गीत गाने में विशेषज्ञ थे और तलत की तरह मुकेश ने भी फिल्मों में अभिनय करने का असफल प्रयोग किया था। अनिल विश्वास के बाद तलत की आवाज की प्रतिभा का उपयोग मदन मोहन, एस डी बर्मन, सी रामचंद्र और शंकर जय किशन ने खूब किया, किंतु समय के साथ तलत पार्श्व गायन से अदृश्य हो गए। एक युवा संगीत निर्देशक के अनुसार आज के फिल्मी संगीत का ट्रेंड तलत की आवाज के अनुकूल नहीं है, किंतु सही बात तो यह है कि तलत की मतभरी आवाज के अनुकूल धुन बनाने की क्षमता आज के संगीतकारों में ही नहीं है। पार्श्व गायन से तलत महमूद लुप्त हो चुके हैं, किंतु उनकी पुरानी रचनाएं आज भी उसी चाव से सुनी जाती है। प्रेमी युगलों को रोमांस करने के लिए आज भी तलत की काव्य पंक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि फिल्मों में आज नकारे गए तलत महमूद की संगीत जलसों में बराबर मांग बनी हुई है। तलत महमूद हमें हमेशा याद रहेंगे। आप सुन रहे थे शामी गम की कसम, तलत महमूद। वाचक स्वर भारती परिमल।